أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تدفعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سورة النازعات سورة النازعات مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 81 نمبر پر ہے. سورة النبا کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت, اور ترتیباً 79 نمبر پر ہے سورة النبا کے بعد. یہ سورة ترتیباً اور نزولاً سورة النبا کے بعد ہے, ترتیباً 79 نمبر اور نزولاً 81 نمبر پر ہے. ربط ما سبق سے, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے مومنین اور کافرین کا تذکرہ فرمایا, تو اس سورت میں اللہ رب العزت نمونے ذکر فرما رہے ہیں عذاب کے. دوسری وجہ, گزشتہ سورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا عم یتساءلون, کسی اس کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, عن النبأ العظیم, سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے خبر بڑی کے بارے میں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت یہی بات جدا الفاظ سے ذکر فرما رہے ہیں. 42 نمبر آیت میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, کہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب یہ واقعہ ہوگی. تیسری وجہ, گزشتہ سورت میں 6 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا, آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو مہادن, بچھونا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 30 نمبر آیت میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور زمین کو اس آسمان کے بعد دہاہا, بچھایا ہے اللہ نے اس کو. گزشتہ صورت میں اللہ نے فرمایا والجبال اوتاد اور پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں کھیلوں کی طرح. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں والجبال ارساہا 32 نمبر آیت میں اور پہاڑ کھڑے کیے ہیں اللہ نے اس زمین پر. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بارش برسانے کا تذکرہ کیا تھا 14 نمبر آیت میں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا کہ بادلوں سے جو ہے ہم پانی برساتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت 31 میں فرماتے ہیں اخرج منہا ما آہا و مرا, پھر اس پانی کو ہم زمین سے نکالتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہم چراگاہ کو بھی نکالتے ہیں. امتیازات سورت. سورت ممتاز ہے, فرشتوں کی صفات 4 اور 5 نمبر آیت میں جو ذکر ہے فالسابقات سبقا, 3 میں بھی ہے والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا, یہ صفات فرشتوں کی کئی اور نہیں ہے. سورت ممتاز ہے 6 اور 7 نمبر آیت پر یوم ترجف الراجفا, تتبعها الرادفا پر کہ اس دن لرز اٹھے گی لرز اٹھنے والی, پیچھے اس کی لگے ہوگی الرادفہ دوسری. سورۃ ممتاز ہے 12 نمبر آیت کے اعتراض پر قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ, یہ دنیا کی طرف جو ہے یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ یہ واپسی تو بڑی تاوان کی ہوگی. مشرکین کہتے ہیں منکرین. سورۃ ممتاز ہے 24 نمبر آیت پر کہ فرعون نے کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا بڑا اللہ ہوں پالنے والا ہوں. سورۃ ممتاز ہے 29 نمبر آیت پر واغطش لیلہا واخرج دہاہا, کہ تاریکی اور اجالا دونوں آسمان کی طرف سے آتا ہے. سورۃ ممتاز ہے 34 نمبر آیت پر کہ قیامت کو اللہ نے طامت الکبریٰ کہا ہے, بڑی ہیبت والی دن, مصیبت بڑی. سورۃ ممتاز ہے 46 نمبر آیت پر کہ جب قیامت کو دیکھ لیں گے یہ لوگ تو دنیاوی زندگی کو اثر کا وقت یا اثر کا سان یعنی چاش جو ہے وہ تصور کریں گے. مقصد صورت اس بات قیامت بالترقی, اور صورت میں اللہ رب العزت نمونے ذکر فرما رہے ہیں عذاب کے. اس بعد قیامت بے ترقی, یہ مسئلہ اللہ رب العزت صورت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب کتاب لیا جائے گا, جزا اور سزا جو ہے اعمال کی واقعہ ہوگی بشکل جنت یا بشکل جہنم. اس مسئلے کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں اور نمونہ عذاب کہ آخرت تو آخرت ہے, دنیا میں بھی اللہ نے جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے حق کی مخالفت کر دی, قیامت کو نہیں مانا, حق برس کو نہیں مانا. تو اللہ رب العزت نمونہ عذاب بھی ذکر فرما رہے ہیں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. یہ پانچ شواہد اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. ابتدائی دو کا تعلق جو ہے اس بات قیامت سے ہے, اور باقی جو تین شواہد ہے تو ان کا اس کا تعلق نفی شفاعت قہری سے ہے. ابتدائی دو کا تعلق جو ہے اس بات قیامت سے ہے, اور تین کا تعلق بعد میں تین کا تعلق جو ہے یہ نفی شفاعت قہری سے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والنازعات غرقا, اور شاید ہے روح نکالنے والے فرشتے کافروں سے غرقا سختی کے ساتھ. والناشطات نشطا, شاید ہے خوشحالی دینے, خوشخبری دینے والے, خوشی دینے والے فرشتے مومنوں کو موت کے وقت نشطا خوشی دینے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والنازعات غرقا, نازعات, نازعات ان فرشتوں کو کہتے ہیں اسی وجہ سے لئنہم ینتزعون ارواح بنی آدم من اجسادہا, کیونکہ وہ جو ہے بنی آدم کی ارواح کو جو ہے ان کے ابدان اور ان کے اجساد سے جو ہے وہ جدا کرنے والی ہے, نکالنے والی ہے, یعنی روح نکالنے والی فرشتوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں نازعات. روح نکالنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں نازعات. اور غرقا یہ مفعول لہو ہے نازعات کے لیے من غیر لفظی ہی, سختی کے ساتھ, کیونکہ روح تو نکالتے ہیں فرشتے, ایمان والوں سے جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ان کو بشارت دیتے ہیں, ان کو خوشی دلاتے ہیں, ان کو خوشخبری سناتے ہیں. والناشطات نشطا, مگر جو کافر لوگ ہوتے ہیں, فاسق فاجر ہوتے ہیں, تو ان سے جو روح قبض کی جاتی ہے تو وہ سختی کے ساتھ, غرقا سختی کے ساتھ, جس طرح ہم نے جو ہے بارہا مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے یہ چیزیں پڑھی کہ ایمان والوں سے روح قبض کی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال کو کھینچا جاتا ہے, اور کافروں سے بدکاروں سے جو ہے وہ روح کو قبض کیا جاتا ہے جس طرح زندہ جانور سے کھال جو ہے وہ نکالی جاتی ہو, کھینچی جاتی ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نازعات غرقا, اور شاید ہے روح نکالنے والی فرشتے کافروں سے غرقن سختی کے ساتھ. ون ناشطات نشطا, اور شاید ہے خوشی دینے والے فرشتے ایمان والوں کو روح نکالنے کے وقت نشطا خوشی دینے سے. ایمان والوں کو جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے جو ہے دوست ہیں. اسی طرح وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ بشارت جو ہے وہ حاصل کرو, تمہیں وہ مقام ملنے والی ہے جس کی تمہارے ساتھ جو ہے وعدہ کیا جا رہا تھا. اسی طرح جو ہے ان کو جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل ہونے کی جو ہے مبارکبادی دی جاتی ہے. تو جس طرح فرشتوں میں کچھ جو ہے وہ سختی کرنے والی ہے, کچھ جو ہے نرمی کرنے والی ہے, تو اسی طرح جو ہے قیامت کا دن, جب قیامت برپا ہو جائے گی تو کسی کے ساتھ جو کسی کے لیے وہ دن جو ہے بائیں سے سختی اور مصیبت کی جو ہے وہ ٹہرے گی, اور کچھ کے لیے جو ہے وہ دن کیا ٹہرے گی, بائیں سے خوشی اور خوشخبری کی جو ہے وہ اور مسرت ہوگی وہ دن ٹہرے گی. کچھ کے لیے جو ہے وہ دن کیا ہوگا, وہ سختی کا جو ہے مصیبت کا بھائی, ان کے ساتھ سختی کی جائے گی, اور کچھ کے ساتھ جو ہے وہ کیا وہ دن وہ نرمی کا باعث بنے گا, ان کی خوشی کا جو ہے وہ باعث بنے گا, ان کو جو ہے وہ خوشخبری دی جائے گی, جنت کی طرف ان کو رواں دواں کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, اور شاید ہے تیرنے والے فرشتے, والسابحات اور شاید ہے تیرنے والے فرشتے, سبحن تیرنے سے, فالسابقات سبقا, پر شاید ہے سبقت لے جانے والے فرشتے اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے, سبقا سبقت لے جانے سے. فالمدبرات امرا, شاید ہے تدبیر کرنے والے فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے, شاید ہے تدبیر کرنے والے فرشتے امرا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابحات سبحا, شاید ہے تیرنے والے فرشتے ہوا میں فضا میں سبحن تیرنے سے. فرشتے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو فرشتے